त्वमाक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमास्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यय शाश्वतिधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हरि की कृपा होय तो ना होय होय सो होय, सहजो गुरु की कृपा बिना भव पार न पावे को। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज हम विद्या के विषय में थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। विश्वामित्र जी जब भजन कर रहे थे तो ताड़का सुबाहु मारीच राक्षस आके उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। उनसे वो परेशान थे। उन्हें जब पता चला कि भगवान का जन्म हुआ है, फिर वहाँ से राम और लक्ष्मण जी को लेके आए, उन्होंने ताड़का का वध किया, सुबाहु और मारीच को मारा, तब फिर विश्वामित्र जी ने उन्हें विद्या दी। तब ऋषि निज नाथें जी अचीनी विद्या निधि कहु विद्या देनी, उन्होंने विद्या दी। कौन सी विद्या? कि जाते लागे न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। उन्होंने वो विद्या दी कि जिससे न तो भूख लगती थी और न प्यास ही लगती थी, और अतुलित उसमें बहुत बल था। तो वो कौन सी विद्या है जिससे भूख प्यास नहीं लगती थी? जबकि थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जनकपुर वो जा रहे हैं तो भोजन कर मुनिवर विज्ञानी कहने लगे कछु कथा पुरानी। आगे उन्होंने भोजन भी किया है, फिर पुरानों से कथाएं वार्ता की हैं। यदि भूख प्यास नहीं लगती थी तो फिर भोजन करने की उन्हें ज़रूरत ही क्या थी? क्यों उन्होंने भोजन किया? तो वास्तव में हमारे महात्मा लोग किसको विद्या कहते हैं, वो कौन सी विद्या है? आजकल हम आप लोग देखते हैं हमारे समाज में कोई व्यक्ति बहुत पढ़ लिख लेता है या बहुत से शास्त्रों को याद कर लेता है तो कहते हैं कि वो विद्वान है, क्योंकि उसके पास विद्या है। लेकिन हमारे महात्माओं ने किसको विद्या कहा है? कितने महात्मा महापुरुष हुए हैं जो पढ़े लिखे थे ही नहीं और जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो भगवत पथ में वह कौन सी विद्या है, उसका क्या महत्व है? तो विद्या, विद माने होता है जानना, किसी से संयुक्त होना। विद्या माने जानकारी होता है। तो विद्या, एक बार भगवान राम और लक्ष्मण जी पंचवटी में बैठे थे तो लक्ष्मण जी ने प्रश्न किए भगवान राम से कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, इस तरह के 5-7 प्रश्न किए। तो उनमें से उन्होंने कहा भगवान ये माया क्या है? तो भगवान राम ने कहा कि मैं थोड़े में ही सब कुछ बताने का प्रयास करूँगा, आप मन लगा के सुनना और समझना। तो उन्होंने कहा कि माया क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं और मोर तोड़ते माया, जही बस कीने जीव निकाया। मैं हूँ मेरा है, तू है तेरा है, यही माया है। इसी के चंगुल में जीव फंसा हुआ है और जन्म जन्मांतरों के चक्रों को भोग रहा है, इसे वो निकल ही नहीं पाता है। मैं हूँ मेरा है, मैं और मोर तोड़ते माया, जही बस कीने जीव निकाया। तही कर भेद सुनऊ तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। इस माया के भी दो भेद हैं, एक विद्या और एक बताया अविद्या। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। विद्या को बताए कि उसमें स्वयं का बल नहीं है, उसकी रचना भगवान के द्वारा है, वो प्रदत्त है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। उसको अविद्या बताया कि वह अविद्या है कि जिसके वशीभूत होकर यह जीव इस संसार बंधन में पड़ा हुआ है। तो ये विद्या, और पहले देखेंगे अविद्या। अविद्या क्या है, जिसको माया बताए। तो एक बार एक गुरु और शिष्य एक आश्रम में रहते थे, तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं इस माया को जो संसार के लोगों को अपने में फंसा के रखी है, मैं इस माया को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, कृपया इसे मुझे दिखाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपने शिष्य को मधु दे दी थोड़ा सा, और जो दुकानें थी बाजार में, उन दुकानों के बीच में जो थोड़ी जगह थी, तो कहा कि इस दीवाल पर थोड़ा मधु जाके लगा दीजिए। तो उस शिष्य ने दीवाल पर थोड़ा मधु लगा दिया, और जब मधु लगा दिया वहाँ मीठा लग गया, तो उस मीठे को देखकर वहाँ मक्खियाँ आने लगी, और जब मक्खियाँ वहाँ आ गई तो उन मक्खियों को खाने के लिए छिपकली आ गई, और जब वो छिपकली आई तो एक दुकानदार के पास एक कुत्ता था, वो छिपकली को देखा तो कुत्ता उसको पकड़ के लिए कूदा, और वो दूसरे की दुकान वाले की दुकान उधर कूद गया। जब उधर कूदा तो दूसरे दुकान वाले ने डंडा मार दिया उसको। अब इसने कहा कि अरे तुम्हें मेरे को कुत्ते को डंडा क्यों मारा, आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, चला मुकदमा और आपस में लड़के रह गए। तो उन्होंने कहा ये माया है, इसी के वशीभूत होकर ये जीव इसमें फंसा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, वो तू है तो तेरा है। ये हुई अविद्या। और विद्या, विद्या हमारे महात्माओं ने बताया है, विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या वह है जो एक बार जागृत हो जाती है तो ब्रह्म अर्थात एकमात्र परमात्मा से मिलन करा के ही छूटती है, उसको उन्होंने विद्या बताया। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, ब्रह्म एकमात्र परमात्मा है, उसका मिलन करा दे, उसका नाम उन्होंने विद्या बताया। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद्यथा, कि आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलकर उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना ज्ञान है अर्थात विद्या है, और इसके अलावा जो कुछ है वो अज्ञान है, उसको अविद्या बताए। तो ये कैसे जागृत होती है? तो उन्होंने कहा कि अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम आत्माया, कि मैं अजन्मा जन्म नहीं लेता, संपूर्ण भूत प्राणियों के ईश्वर स्वर में वास करने वाला रहने वाला, अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को जो योग योग के द्वारा उस परमात्मा को दिलाने वाली है, उस त्रिगुणमयी प्रकृति को वश में करके जन्मता हूँ। अर्थात किसी किसी अधिकारी के हृदय में जन्म लेते हैं, अवतरण होता है। कब? कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सर्जाम्यः। वो विद्या है, परमात्मा से प्रदत्त है, भगवान किसी साधक के अंतःकरण में अवतरित होते हैं। कब? कि जब यदा यदा ग्लानि से किसी साधक का हृदय द्रवित हो जाता है, भर जाता है, जैसे मनु के हो गया था कि हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हूँ हरि भगत बिन, होई ने विषय विराग, भवन बसत वह चौथपन। साधक जब साधना करता है और इन विकारों से पार वो नहीं पाते हुए देखते हैं, तब भगवान उस स्वरूप का उस साधक के अंतरान में सृजन करते हैं, पैदा करते हैं, उसको विद्या बताया। और एक बार जब जन्म ले लेती है, जैसे मीरा के अंदर हो गए कि राणा जी में तो गिरधर रंगवा राती, औरों की पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजत पाती, और मोरे पिया मोरे हिये बसत हैं, नहीं कहीं आती न जाती, राणा जी में तो गिरधर रंगवार आती, कि अब उनको कहीं बाहर आने की जरूरत नहीं है, उनकी विद्या, उनका ईश्वर उनके हृदय देश में से जागृत हो गया है, और चिट्ठी पत्री देने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमारे हृदय में है। मैं जो आज सोचते हैं भगवान उस 10 साल आगे क्या होने वाला है उसको जानते हैं, और वो जब जानते हैं तभी साधक आगे चल पाता है, वरना साधक में कहाँ क्षमता है कुछ कर पाए। पूज्य परमहंस महाराज ऐसे ही थे, पहलवानी करते थे, एक महात्मा से भेंट हुई, आकाशवाणी हुई तुम्हारे गुरु महाराज हैं, फिर एक मंदिर में गए, गुरु जी से मिले, मात्र 3 दिन उनके पास रहे और विद्या समझी और साधना में लग गए। इस विद्या को समझने के लिए कोई बहुत टाइम नहीं लगता, कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। विद्या माने जागृति है, ईश्वर पथ की जागृति। किसी सदगुरु के शरण सानिध्य में पाकर साधक जब साधना करता है तो वो जागृति अनुभव, एक महापुरुष से जागृति होती है, उसको नाम विद्या बताए। और आज परमहंस महाराज परमहंस महाराज हो गए, उस परमात्मा को प्राप्त कर लिए। तो इसकी जागृति महापुरुषों से होती है। तो अब हम आते हैं वापस विश्वामित्र के यहाँ। ये शास्त्र जितने भी हैं हमारे आपके अंतःकरण के ही हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं। वाल्मीक नारद घट योनी, निज निज मुखन कही निज होनी। इन्होंने अपनी होनी कही, क्या क्या उनके ऊपर बीती। क्योंकि यदि कोई महात्मा इस संसार को छोड़कर एकांतवास जंगलों में किया, घोर तपस्या किया, तो किसी राजा रानी की कहानी नहीं लिखा। घटना बाहर घटी हुई होगी, घटी भी हुई, लेकिन जो महात्माओं ने जो लिखा है वो अपने अंतःकरण का लिखा है। जब उन्होंने साधना किया, उनके ऊपर विकार आए, उनसे वो कैसे निवारण उनका किए और कैसे उस परमात्मा तक की दूरी तय किए, उसी का चित्रण इन ग्रंथों में लिखा। वही रामचरित्र मानस, राम के वे चरित्र जो हमारे आपके अंतःकरण में है। इसमें दो भाग बता दिए, एक रावण की पार्टी, एक राम की पार्टी। हम आप भी जब अपना, आप लोग, हम और आप जब अपना अध्ययन करते हैं, हम यदि भजन करने के लिए बैठते हैं तो दो तरह के विचार हमारे सामने आते हैं। हम भजन करने की कोशिश करते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें याद आ जाती हैं और वो हमें भजन से भगा ले जाती हैं। जिन बातों को हम भूल गए हैं वो भी हमारे सामने आती हैं और पता नहीं कितनी दूर हम चले जाते हैं। उसको अविद्या कहा। और जो राम की पार्टी है, विद्या है, ये हमारे आपके अंतःकरण की है। वास्तव में विश्वास ही विश्वामित्र है और राम अनुभव रूपी राम है। ये दशरथ का बेटा है, अर्थात दशों इंद्रियों का जब हम निरोध करेंगे तब विज्ञान रूपी राम, भक्ति रूपी कौशल्या की गोद में बेज्ञान का ज्ञान अर्थात अनुभव भव से जो पार करने वाली जागृति है वो हमारे आपके अंतःकरण में जन्म लेती है। फिर साधक जब साधना करता है विश्वास के साथ लगा है, लेकिन जब भी हम साधना करते हैं, भजन करने बैठते हैं, नाम जपते हैं, तो तमाम तर्क वितर्क हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं और वो हमें भजन नहीं करने देते। स्वभाव रूपी स्वभाव है, मन का मैल मारीच है, अर्थात अब तक जो कुछ हम इस संसार में करते आए हैं वो स्वभाव हमें बरबस घसीट कर उधर ले जाता है। और मन का मैल ही मारीच है, हमारे अंदर कपट है, संस्कारों का तमाम रील भरी पड़ी है, वो हमें भजन से भगा ले जाते हैं। जब इनसे साधक विश्वास के साथ लगा तो है, लेकिन तमाम तर्क वितर्क हमारे सामने आते हैं और हमें भजन नहीं करने देते। फिर जब उनको पता चला कि राम का जन्म हुआ है, अर्थात फिर साधक साधना करके दशों इंद्रियों का निरोध करता है, तो अनुभव रूपी राम हमारे अंतःकरण में जन्म लेता है। क्यों? भक्ति रूपी कौशल्या की गोद में। कब लिया? क्योंकि उनको तो बच्चे थे ही नहीं। वशिष्ठ जी ने विधि बताई, यज्ञ किए, तब जन्म हुआ। तो ज्ञान ही वशिष्ठ है, अर्थात वह ज्ञान जिसके द्वारा हम इष्ट को वश में कर सकें। सदगुरु रूपी वशिष्ठ, उनके द्वारा, उनके बताए हुए रास्ते पर जब हम श्वास पे श्वास का, यही श्रृंगी ऋषि है, इसका जब हम जप करेंगे तो हमारे अंतःकरण में वह जागृति, वह अनुभव रूपी राम पैदा होगा। और जब हमारे इस विश्वास को भगवान का बल मिल जाएगा, तब इस तर्क वितर्क रूपी ताड़का को भगवान राम समाप्त कर देते हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। कि तर्क वितर्क तब भी आते हैं लेकिन भगवान उनका शमन कर देते हैं। अर्थात जो ये तर्क वितर्क हमारे अंतःकरण में आते हैं ये तभी समाप्त होते हैं जब भगवान हमारे अंतःकरण से खड़े हो जाएं और बाहर भी उनको समाप्त कर दें। दोनों तरफ से जब उनका सहारा मिलता है तभी इन तर्क वितर्कों को हम समाप्त कर पाते हैं, वरना साधक में कहाँ क्षमता है कि जो इनसे पार पा जाए। सद्गुरु महाराज जब हमारे हृदय से खड़े होते हैं तभी हम इन विकारों का पार पाते हैं, तब ऋषि निज नाथें जिए चीनी और विद्या नहीं दिखाऊं, विद्या देनी। अर्थात जब साधक ये सोच लेता है कि मैं तो निमित मात्र हूँ और करने धरने वाले तो सब भगवान हैं, तब उसकी समझ में आता है, तब विद्या नहीं दिखाऊं, विद्या देनी, तब उस विद्या को वह समझता है। अर्थात विश्वास के साथ लगा हुआ साधक, अब उसको पूरी तरह विश्वास हो जाता है, अर्थात जिस भजन को हम कर रहे थे अब विश्वास के साथ उसमें लग जाता है। यजन जिसको यज्ञ बताए, जिस पे श्वास प्रश्वास का जब बताए, अब वो निर्विघ्न चलने लगता है। और जब वो हमारा भजन निर्विघ्न हो गया तो जाति लागे न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। उस पर चलकर हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और यदि एक बार परमात्मा प्राप्त कर लिए तो फिर कोई तृष्णा बचती नहीं है कि जिसकी फिर वो साधक चाह करे, जिसकी उसको भूख रह जाए। भूख माने शारीरिक, जो हमारा शरीर है इसका भोजन खुराक है, पूर्ति करता है, लेकिन आत्मा की खुराक भजन ही भोजन है। जब सुचारू रूप से हमारे अंदर भजन चलने लगता है, सद्गुरु हमारे हृदय से खड़े हो जाते हैं, तब हम इन तर्क वितर्कों को समाप्त करते हैं, फिर हमारा भजन निर्विघ्न चलता है। स्वभाव रूपी स्वभाव मन का मैल ही मारीच है, इनको तभी हम समाप्त कर पाते हैं। और जब ये समाप्त होते हैं फिर हमारा भजन निर्विघ्न चलता है, श्वास पे श्वास का जाप। कि अब कैसे छूटे राम रट लागी, कि वो रट लग जाती है, अब कैसे छूटेगी, वो जो विकार थे वो समाप्त हुए। धीरे धीरे अभी साधक की शुरुआत है, ऐसा करते करते पूर्ति पर्यंत साधक अंतःकरण में, साधक के अंतःकरण में भगवान खड़े होते हैं और भजन कराते हैं, तभी वह कर पाता है और उन विकारों का शमन करके एकमात्र परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। फिर कोई क्षुधा, कोई हमें चाह हमारी रह ही नहीं जाती। जब भगवान को हमने प्राप्त कर लिया तो भूख और प्यास इसके आगे कुछ है ही नहीं, सब समाप्त हो जाती है। इसकी जागृति बताई कि श्री गुरु पद नखमन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उघरे विमल बिलोचन हिये के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। अर्थात जो भव है, जन्म जन्मांतरों की जो रात्रि है, इसमें जो डालने वाली अविद्या है, इससे तभी साधक उबर पाता है। तो सद्गुरु नितांत, सद्गुरु की नितांत आवश्यकता बताई। उनके बताए हुए रास्ते पर जब हम चलेंगे, भजन करेंगे, तो हमारे अंतःकरण में जिसको जागृति बताए, जिसको विद्या कहा, वो विद्या, वो अनुभव की जागृति होगी, और उसी के सहारे से चलकर साधक संपूर्ण विकारों को समाप्त करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। फिर उस विद्या की भी जरूरत नहीं रह जाती। जैसे कि यदि हमें एक कांटा लग गया तो उस कांटे को निकालने के लिए हमें दूसरे कांटे की जरूरत पड़ती है, और यदि वो कांटा निकल जाता है तो फिर हम उस दोनों कांटों को हटा देते हैं। ऐसे ही साधक साधना करता है, साधना करके जब उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो फिर भजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस जागृति की कैसे हमारे अंदर होगी, तो श्री गुरु पद नखमनि जगन ज्योति गुरु महाराज की जरूरत बताई। उसकी शुरुआत एक नाम जप से, कि सुमिरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय शने विसेखे। भगवान राम ने राम जपने पर बल दिया और भगवान श्री कृष्ण ने ओम बताया, दोनों का मतलब एक ही है। किसी एक नाम का जप करेंगे तो हमें सद्गुरु मिल जाएंगे, और यदि वो मिल जाएंगे तो हमें सही रास्ता मिल जाएगा, और उस रास्ते पर जब हम चलेंगे उनके बताए हुए रास्ते पर, तो हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे जिसको विद्या बताए। विद्या पर चलकर हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, फिर हमारी जन्म जन्मांतरों की जो प्यास भूख है वो समाप्त हो जाएगी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।